Book 2 73 73 السماح بعمل شيء ได้รับอนุญาตได ้ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ يسمح أن يجوز อนุญาตได ้ هل يسمح لنا أن ندخن هنا เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ هل يسمح لنا بالتدخين هنا ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ هل يجوز السداد بالشيك จ่ายเช็คได้ไหมคะ هل يجوز الدفع كاش فقط จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ أتسمح لي مجرد سؤال ขอถามอะไรได้ไหมคะ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا ขอพูดอะไรได้ไหมคะ لا يسمح له أن ينام في المنتزه เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ لا يسمح له أن ينام في السيارة. เขานอนในรถไม่ได ้ لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ أتسمح أن نجلس؟ เราขอนั่งได้ไหมคะ أتسمح بقائمة الطعام؟ เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ